ทำให้ท่านเป็นคนมีความขยันอดทนภาคเพียรพยายามพัฒนาชีวิตเรียกว่าภวิตัตตานังมีตนอันฝึกฝนพัฒนามาดีแล้วทุกยากลำบากเหล่านั้นเป็นสิ่งหล่อล้อมจิตใจของท่านให้แข็งแกร่งท่านได้ฝึกหัดพัฒนามาบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรน้อยจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตแห่งลมหายใจการบวชของท่านมาตั้งแต่เป็นสามเณรภาควิชาการปริยัติธรรมท่านเล่าเรียนมาตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีจนสูงสุดในวงการศึกษาคณะสงฆ์ไทยจนจบปริญธรรมประโยค9นี่เป็นความสมบูรณ์ทางปริยัติธรรมทางวิชาการในการฝึกฝนของท่านพัฒนาของท่านแล้วไม่จบเพียงแค่นั้นจากปริยัติก้าวมาสู่การปฏิบัติฝึกหัดพัฒนาจิตใจดำรงตนในการฝึกฝนแบบสมัยพุทธกาลเรียกว่าไตรสิกขาอันว่าสิกขานี้แหละเป็นตัวแห่งการศึกษามันเป็นภาษาที่เรารู้กันว่าเป็นภาษาบาลีสิกขาตรงกับภาษาสันสกฤตว่าศึกษาภาษาไทยเราก็เรียกว่าศึกษาแต่มันไปตรงความเป็นจริงที่ภาษาสมัยใหม่เขาใช้คำว่าเทรนนิ่งไตรสิกขาหนึ่งตรงกับคำว่าเทรนนิ่งทรินิตี้เทรนนิ่งฝึกฝนอบรมพัฒนาศีลสมาธิปัญญาดำเนินปฏิปทาตามอริยมรรคมีองค์8พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ฝึกฝนพัฒนามุ่งมั่นพัฒนาจิตใจตนเองได้เดินทางไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานไปเรียนรู้จากประเทศพม่านู่นแล้วก็ไม่เอาคนเดียวย้อนกลับคืนมาสู่พื้นแผ่นดินไทยบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองมาลื้อฟื้นการปฏิบัติพัฒนาในระบบสติปัฏฐาน4อันเป็นซูเปอร์สแตนดาร์ดซิสเต็มคือระบบมาตรฐานในการฝึกหัดการดำรงชีวิตอยู่ของพระพุทธศาสนาที่สอนไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือจะเป็นวิปัสสนาก็จะหนีหลักสติปัฏฐานทั้ง4ไปไม่ได้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์จะแนะนำพร่ำสอนจนเหนื่อยจนเพลียถึงที่สุดท่านจะสอนปลุกเร้าระดมความเพียรให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายสนใจประพฤติปฏิบัติตามแนวสติมหาสติปัฏฐานเรียกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะนี่แหละพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านสอนเหลือเกินสอนคนอื่นแล้วสอนตนเองได้ดีแล้วก็สอนคนอื่นต่อไปทำประโยชน์แก่พระศาสนาสืบทอดทั้งปริยัติปฏิบัติจากปฏิบัติก็มาสู่ปฏิเวทคือผลอันประจักษ์แจ้งจากการปฏิบัตินั้นก็ไม่สูญเปล่าจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตได้ทราบว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์อาตมาได้ยินมานะคือประวัติที่ละเอียดก็ยังไม่ชัดเจนแต่ยินคร่าวๆว่าตอนที่ท่านจะมรณภาพท่านก็นั่งอยู่ไปหาหมอจะไปสอนกรรมฐานคนอื่นไปหาหมอไม่ได้เอายามากินเพราะมีโรคประจำตัวบอกให้คนอื่นกลับคืนไปเอายามาให้คนไปเอายายังมาไม่ถึงท่านก็นั่งอยู่ในอาการนั่งแล้วก็มรณภาพไปในขณะนั้นจริงเท็จอย่างไรก็คิดว่ายังไม่ยืนยันเป็นการกระทำกาละอย่างพิเศษคือแปลกว่าปกติส่วนที่เหลือนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติระดับที่เรียกว่าปฏิเวทผลแห่งการเจริญมหาสติปัฏฐานมีสติอยู่ทุกขณะชีวิตทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจจะรู้เท่าทันวาระสุดท้ายแห่งชีวิต อย่างที่ท่านตัดเอาไว้ว่าชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยามีติปัจฉานติชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยามาโนชีวิตะปริยันติกังเวทยังเวทนะมีติปัจฉานติเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตเธอก็ทราบชัดว่าเวทนานี้จะสิ้นสุดลงที่ชีวิตอาการสิ้นสุดลงของชีวิตอยู่ที่ไหนมรณันตังหิชีวิตังความตายเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งชีวิตแสดงว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นี้ท่านสอนเราทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทปฏิเวทคือผลของการปฏิบัตินั้นเวลาท่านตายท่านก็แสดงผลแห่งการปฏิบัติมาให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างไม่น่าสงสัยเลยคนขนาดนี้พวกเราจะไม่บูชาได้หรือการบูชาคือรู้จักคุณค่าของท่าน FCA Tips Action นี่แหละคือแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของท่านคือการดำเนินรอยตามปฏิปทาของท่านเราจะได้ทั้งคุณแต่ทั้งค่าที่ท่านได้มอบให้แก่เรานี่คือการบูชาอย่างยิ่งชีวิตของท่านชื่อว่าเป็นชีวิตที่ฝึกตนมาแล้วอย่างดีน่าบูชาสมแล้วที่พระศาสดาบอกว่าเอกัญจะภวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชเยสาเยวะปูชนาเซโยเยนเยวะสาสตังหุตังการบูชาบุคคลผู้ฝึกตนมาดีแล้วแม้เพียงคนเดียวครั้งเดียวผู้เดียวประเสริฐกว่าการบูชาอย่างอื่นที่จะต้องบูชากันอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันไปเป็นเวลา100ปีจะต้องเสียทรัพย์ดับทุนหมดเดือนละ 1,000 ก็ยังสู้การบูชาคือรู้จักคุณรู้จักค่าของผู้ที่ฝึกตนท่านผู้ที่ฝึกตนมาดีแล้วอย่างนี้จะประเสริฐกว่าเมื่อเรารู้จักคุณรู้จักค่าของท่านกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามบูชาคุณค่าของท่านแล้วก็กระทำตามสิ่งที่ท่านสอนคือเจริญมหาสติปัฏฐานทั้ง4ติดต่อกันนั่นแหละเป็นการบูชาอย่างยิ่งเรียกว่าบูชาด้วยการปฏิบัติตามผลก็จะย้อนกลับคืนมาสู่พวกเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้ยังมีอีกถ้อยคำที่ถัดไปที่พระศาสดาของเราทรงปารภเรื่องเหล่านี้คือเอากัลยาณมิตรอันกัลยาณธรรมทำอันดีอันงามมาจากกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี่ไม่ได้หมายถึงเพื่อนฝูงระดับเดียวกันนะหมายถึงครูบาถึงอาจารย์บุคคลที่เป็นแบบเป็นอย่างให้เราถ้าเราเห็นบุคคลนั้นเราเคารพและบูชาครูจะคุณรู้จักค่าก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นจะได้มีประโยชน์ที่สุดถือเอาประโยชน์ที่ควรจะได้จากท่านเหล่านั้นสุดท้ายท่านตรัสเอาไว้ว่ายังจินจียิทธังวะหงตังวะโลเกสังวัชรังยะเทตปุญญะเปโคสัพพังปิตังนะจตุภาคเมติอภิวาทนะอุชุคเตสุเสยโยขออภัยผู้ภาษาลาวก็ผิดอยู่ดีๆผู้ภาษาบาลีก็ไม่ถูกต้องดอกปากมันสุดโทมสุขภาพมันโทมมากมันเหนื่อยแล้วกว่านั้นนี่ก็เหนื่อยการบูชาของผู้มุ่งบุญผู้ปรารถนาบุญจักพึงบูชาสิ่งใดๆก็ตามอยู่ตลอดด้วยการทั้งปีด้วยหวังบุญมุ่งบุญมุ่งกุศลนั้นการบูชาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทั้งปีก็ยังสู้ไม่ได้ผล1/4ในการน้อมเสียนอภิวาทท่านผู้มีชีวิตอันซื่อตรงสัพพังปิตังนะจตุภาคเมติอภิวาทนะอุชุคเตสุเสยโยการบูชาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นของผู้มุ่งบุญผู้ปรารถนาบุญจักพึงบูชาตลอดการทั้งปีการบูชาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ผลเท่ากับ1/4ของการน้อมเสียนอภิวาทต่อท่านผู้มีชีวิตอันซื่อตรงที่ต้องพูดคำนี้นึกถึงชีวิตของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ ที่เรียกว่าอุชุคเตสุเสโยดีกว่าประเสริฐกว่าการบูชาอย่างอื่นทั้งหมดคือการบูชาท่านผู้มีชีวิตอันซื่อตรงอุชุแปลว่าซื่อตรงชีวิตของพระเลพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นชีวิตที่ซื่อตรงไม่กลับกอกยอกย้อนท่านบวชแล้วตั้งแต่เป็นเณรท่านก็บวชมาเรื่อยๆซื่อตรงมาในเพศบรรพชิตดำเนินชีวิตปฏิปทาของเนคขมะชนเนคขมะจารีคมใจออกจากโลกคมใจออกจากกามมาอย่างซื่อตรงมุ่งหน้าดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งไปจนถึงที่สุดแห่งชีวิตบวชตั้งแต่น้อยจนตายนั่นคือชีวิตอันซื่อตรงแล้วก็เต็มไปด้วยคุณด้วยค่าทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทดังกล่าวมาแล้ววันนี้เรามาน้อมเสียนอภิวาทท่านผู้มีชีวิตอันซื่อตรงที่จากพวกเราไปแล้ววันนี้เรามาบูชามาระลึกถึงคุณค่าแห่งชีวิตนี้แล้วก็มาน้อมนำเอาคำสั่งสอนของท่านที่อุตส่าห์แนะนำทำสอนพวกเรามาตลอดเวลาแห่งชีวิตของท่านคือการดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะพูดเป็นหลักวิชาการไปว่าดำเนินชีวิตเป็นตามแนวแห่งสติปัฏฐานทุกวันนี้โลกทั้งโลกกำลังปั่นป่วนไปด้วยกระแสที่มนุษย์ทั้งหลายสร้างขึ้นมากระแสแห่งโลกาภิวัตน์กระแสแห่งความตื่นตระหนกตกใจตื่นตูมสั่นสะท้านสะเทือนโลกทั้งโลกลักษณะเช่นนี้ภาวะเช่นนี้ทั้งชีวิตและสังคมปรารถนาที่สุดจำเป็นที่สุดคือความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อนั่นคือการดำรงชีวิตอย่างประเสริฐสติมโตสทาพัทธังสติมโตสทาพัทธังผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยสติย่อมเป็นผู้เจริญอยู่ทุกเมื่อไม่มีความเสื่อมท่านสอนให้เราเจริญสติมหาสติปัฏฐานก็ไม่สูญเปล่าเป็นสิ่งที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติตามในนี้สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังปั่นป่วนกำลังจะไปตกเป็นสาวกของนสตาดามุสกันหมดแล้วมีข่าวมีกระแสข่าวในยุคอินโฟเมชันเอจว่าปีหน้าปี2000คริสต์ศักราช2000จะเกิดสุริยะพายุสุริยะหว่าอย่างนี้จะเกิดน้ำท่วมโลกจะเกิดไฟไหม้จะเกิดโลกแตกสลายอย่างนี้ก็พากันตื่นตูมไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะพอดีลูกศิษย์ฝรั่งจากประเทศฮอลแลนด์วันก่อนเข้ามาขอนวดขอฟังธรรมในขณะที่เขานวดป้าหนวดไปเขาก็คุยก็ถามว่าท่านอาจารย์เคยดูหนังเรื่องโรคแตกไหมก็เลยบอกว่าฉันไม่มีเวลาจะไปดูสิ่งเหล่านั้นดอกโลกมันก็แตกของมันอยู่ทุกวันนั่นแหละทำไมมันจะไม่แตกถ้ามันไม่แตกมันก็ไม่ใช่โลกว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นเลยเขาว่าอีเดสโซอย่างนั้นเลยเขาว่าอย่างนั้นเลยก็อย่างนั้นสิถ้ามันไม่ใช่โลกมันก็ไม่แตกถ้ามันไม่แตกมันก็ไม่ใช่โลกเขาก็งัดเอาคำทำนายของนอสตาดามุสมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะปี2000จะเกิดโลกจะเข้าไปถึงจุดจบดุมออกเตวันพิพากษาของโลกเขาว่าอย่างนั้นอาตมาก็เลยว่าเออไหนลองเล่าไปสิเขาเล่าว่าน้ำจะท่วมโลกไฟจะลุกไหม้โลกจะแตกสลายพังทลายไปน่ากลัวนะจะมีทางแก้ไขอย่างไรก็เลยบอกเข้าไปว่าจะต้องมีสติสัมปชัญญะทุกเมื่อจะต้องเคลียร์ความเพ่งจะต้องแฮปมายฟูลเนสจะต้อ ้องมีสติอยู่ทุกเมื่อออนเวย์มาฟูเน่อย่าว่าแต่ปี2000มันจะแตกเลยแตกวันนี้ยิ่งดีแตกคนนี้ยิ่งดีมันจะได้จบจะได้พักผ่อนสักทีพูดติดตลกหน่อยเขาก็หัวเราะแล้วก็ทั้งน่ากลัวเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวทำไมท่านอาจารย์พูดให้หัวเราะอย่างนี้ไม่น่ากลัวเลยก็เลยบอกว่าถ้าเรามีสติสัมปชัญญะถ้าเราเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังมันจะไม่คงที่ไม่คงทนไม่คงตัวมันจะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอยิ่งสภาพทางวัตถุโลกทั้งโลกมันก็ใหญ่โตมโหฬารโซลาร์ซิสเต็มทั้งหมดมันยิ่งไม่เที่ยงมันก็ยิ่งแตกจะไปหวั่นไหวอะไรกับมันพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วภิกษุเพราะเหตุที่มันจะต้องแตกสลายเป็นธรรมดามันจึงชื่อว่าโลกท่านบอกอย่างนี้พวกเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะนะอย่าไปเป็นสาวกของนอสตาดามูสอย่าไปหวาดอย่าไปกลัวเลยIt crumbled away, therefore it is called transitory the world. Paluchati ti kho bhikkhu tassama loko ti vuccati ti. นี่พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวอย่างนี้ภิกษุเพราะเหตุที่มันจะต้องแตกสลายเป็นธรรมดามันจะมีชื่อว่าโลกเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีสติสัมปชัญญะจะต้องไปกลัวอะไรเรื่องธรรมดาธรรมดานี้เองเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้เราจะต้องไปกลัวอะไรถ้ามันจะตายวินาทีนี้ก็จะดูมันตายด้วยสติดูตนเองตายเหมือนดูคนอื่นตายตายแซ่บแซ่บถ้ามีสติตายอย่างอร่อยพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อถึงเวลาจะตายท่านผู้มีสติสัมปชัญญะท่านจะดูเวลาตายเห็นตัวเองตายเหมือนดูคนอื่นตายท่านถือว่าเป็นเวลาแห่งความร่าเริงมาถึงแล้วเวลาตายเป็นเวลาร่าเริงนะหาสกาเลอุปติเตเวลาที่ควรจะร่าเริงปรากฏขึ้นแล้วอุบัติขึ้นแล้วมันน่าจะมาโศกเศร้ามารำไรรำพันอันนี้พระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์เวลาตายท่านถือว่าเป็นเวลาแห่งเวลาที่ควรจะร่าเริงร่าเริงคือเหมือนกับเวลาเราหาของหนักๆมาเราจะได้วางลงเราจะได้ปลงหาบที่มันหนักอึ้งอยู่เต็มบาเต็มแรงทีนี้เราจะได้เบาเราแบกธาตุเราแบกขันแบกชีวิตทั้งชีวิตในวัฏสงสารนี่เป็นของหนักหนาพาราหาเวปัญจขันธ์โทขันห้าเป็นของหนักนะพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ The burden of life very heavy ว่าภาษาฝรั่งสนาโทบางปากปากมันไม่ดีชีวิตนี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากถ้ามันจะตายแล้วก็มีสติสัมปชัญญะไม่ให้จิตที่มีที่แอบอิงอาศัยไม่ไปแอบอิงอาศัยความปรารถนาอยากจะเกิดที่อยากจะมีชีวิตอยู่ปล่อยมันบางๆบางๆรู้เท่าทันมันตรงนี้มันจะหมดเชื้อมันจะเบามันจะไม่มาเกิดให้มาแบกมาหามานาอีกตายทั้งร่างกายแตกสลายตายไปทั้งจิตใจก็จะตายจากกิเลสตายจากตัณหาตัณหาจะตายจากภาวะเรียกว่าสิ้นอาสวะไปด้วยชีวิตะสมะสีสีร่างกายก็แตกสลายตายไปจิตใจก็หมดอาสวะหมดอุปทานอันเป็นเหตุให้จะต้องย้อนกลับคืนมาเกิดอีกไม่มีอีกแล้วเป็นการปองหาบที่หนักหน่วงแห่งชีวิตปองภาระแห่งชีวิตท่านจึงกล่าวว่าหาสกาเลอุปทิเตนี่คือความสมบูรณ์ของสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะระดับพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายความตายเป็นเรื่องของร่างกายนิพพานเป็นเรื่องของจิต จิตตายจากอาสวะกิเลสพูดเป็นภาษาบ้านเราง่ายๆว่าตายมีอยู่สองชนิดตายท่ามกลางวัฏสงสารกับตายท่ามกลางพระนิพพานตายท่ามกลางวัฏสงสารตายอย่างไม่มีสติสัมปชัญญะยังมีที่แอบอิงอาศัยคือจิตใจมีกิเลสตัณหาเป็นที่อาศัยอยู่ยังไม่หมดเชื้อถ้าเป็นผลไม้ถ้าเป็นเมล็ดพืชก็ยังมีเยื่อใยยางยังมีเสน่หาเมื่อเมล็ดพืชมีเยื่อใยยางอยู่ร่วงหล่นลงดินถูกฟ้าถูกฝนถูกอุณหภูมิในแผ่นดินมันก็งอกมันก็เกิดอีกจะทาหิอัญญตรังพิชังเคเตวตังวิรูหติปทวีระสัญจะอาคมะสิเนหันจะตะทูพยังเปลี่ยนเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินจะงอกขึ้นได้เพราะอาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืชนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้ถ้าเชื้อในยางของมันหมดไปเ มื่อแห้งไปมันก็มีวันที่จะงอกขึ้นเยื่อใยยางแห่งพืชเปรียบเสมือนเยื่อใยยางแห่งจิตใจคือกิเลสคือตัณหาอยากจะเกิดปรารถนาจะเกิดมาเพราะอยากเกิดนั่นเองไม่ใช่อะไรดอกเพราะไม่มีสติสัมปชัญญะไม่สามารถกำจัดอวิชชาตัณหาอุปาทานออกไปได้มันก็เลยมีเชื้อมันจะทำต้องทำให้มันหมดเชื้อด้วยสติสัมปชัญญะมันจึงจะก้าวไปถึงขี้นังชาตังชาติสิ้นแล้วอุสีตังพรหมจริยังพรหมจรรย์อยู่จบแล้วท่านว่าอย่างนี้จึงถือว่าเป็นการตายในพระนิพพานคือตายอย่างดับเชื้อไปด้วยไม่มีเชื้อเหลือที่จะเกิดเพราะอาศัยสติสัมปชัญญะการดำรงชีวิตอยู่ด้วยสติปัฏฐานคือที่ตั้งลงแห่งสติจุดที่สติจะต้องไปกำหนดรู้คือเรื่องของกายความเป็นไปต่างๆของกายเรื่องของความรู้สึกเวทนาฟีลลิ่งต่างๆทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้ามันมีความสุขมันพอใจมันก็เกิดยึดถือสุขเวทนาก็ปรุงให้เกิดตัณหาเป็นอุปาทานอีกเกิดเป็นกามตัณหาไปอีกถ้ามันเกิดทุกขเวทนามันก็ก่อให้เกิดตัณหาเป็นวิภวะตัณหาไปอีกมันก็จะเกิดไปอีกวนไปเวียนมายังไม่รู้จักจบอย่างนี้เรียกว่าตายอย่างมีเชื้อเหลือตายอย่างจิตมีที่แอบวิ่งอาศัยแอบวิ่งอาศัยอยู่ในเวทนาที่มีอุปทานและกลายเป็นตัณหาประกอบเป็นเชื้อให้เกิดอีกวิธีชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยระดับสติปัฏฐานที่ท่านสอนเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตมันเป็นไปต่างๆเปลี่ยนแปลงไปต่างๆเรื่องธรรมสภาวะต่างๆของรู้สึกต่างๆของจิตมันเกิดขึ้นอย่างไรมันตั้งอยู่อย่างไรมันดับไปอย่างไรมองมันแบนแบบออบเจคทีฟคือมองมันอย่างเป็นสภาวะวิสานี้อย่าไปมีอคติอย่าไปอินกับมันอย่ามองมันแบบเป็นสับเจคทีฟแบบเป็นสักกะวิสัยมีตัวตนเข้าไปอินกับมันไปยินดีไปยินร้ายมีอคติกับมันอย่างนั้นมันไม่จบพิธีดำเนินชีวิตด้วยระดับสติปัฏฐานระบบที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์สอนเป็นการดำรงชีวิตอย่างชนิดที่ความทุกข์ไม่มีพิษความทุกข์มีแต่มันไม่มีพิษแก่จิตแก่ใจเราทุกขันเจเวทนังเวรยมาโนเวรยมามีติปชานติเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์เธอก็ทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นทุกข์สาอนิจจาติอนัชโชเชตาติอนัพินันทิตาติเวทนานี้ไม่น่าเวทนานี้ไม่เที่ยงเห็นมันไม่เที่ยงมันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีไม่น่าหมกมุ่นสยบทั้งความสุขทั้งความทุกข์ก็เหมือนกันเห็นมันเป็นแบบออบเจคทีฟคือเห็นมันเป็นสภาวะวิสัยท นี่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ตั้งอยู่ได้แล้วมันก็จะดับไปเองมันด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันความทุกข์เหล่านั้นจะไม่มีพิษแก่จิตแก่ใจเห็นแต่มันเกิดแล้วก็ดับไปเห็นแต่มันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปท่านจะมีคำกล่าวว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกหามีอะไรไม่อันนี้คือการเห็นสิ่งทั้งหลายด้วยสติสัมปชัญญะตามแนวทางของมหาสติปัฏฐานดังเช่นพระอริยเจ้าอริยชนพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อเวลาท่านตายท่านไม่ตายเปล่าๆท่านตายท่ามกลางพระนิพพานท่านจึงไม่มีความทุกข์ไม่มีความโศกเศร้าความตายของท่านจึงไม่เป็นความทุกข์ความตายของท่านกลายเป็นเรื่องปลงหาปลงคอนปลงภาระที่มันหนักหน่วงท่านยังกล่าวว่าเวลาตายเป็นเวลาแห่งความร่าเริงร่าเริงถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เป็นเวลาที่ควรจะสนุกสนานย่ำมวนพูดเป็นภาษาอีสานว่าย่ำมวนพวกเราเป็นลูกศิษย์ของพระอริยเจ้าก็พากันฝึกเวลาจะนอนหลับก็มีสติดูมันดีๆมันจะหลับขณะไหนระหว่างหลับกับตื่นมันขาดจากกันตรงไหนในขณะที่ตื่นนี้สโคปสเฟียของตื่นมันจะหลุดไปสู่สโคปของการหลับเวลาไหนตรงนั้นแหละมันอยู่ใกล้ๆกันเหมือนบกกับน้ำถ้าเราเห็นเวลาเราหลับวันนั้นเราจะสดชื่นและวันนั้นเราจะไม่กลัวต่อความตายเราจะเห็นว่าเวลาเราหลับเราก็เคยหลับมาทุกคืนตั้งแต่เกิดมานี่หลับมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเราจะไม่เคยรู้จักเวลามันหลับบัดนี้เราได้เห็นมันหลับมันหลับในลมหายใจเข้าหรือหลับในขณะที่หายใจออกความรู้สึกตื่นอยู่มันขาดตอนลงสะบั้นลงตรงไหนสันตติตัวนี้มันขาดกันตรงไหนมีสติอยู่เมื่อเห็นมันชัดเจนแล้วจะเกิดความกล้าหาญถ้าฉันตายฉันก็จะดูฉันตายเหมือนฉันดูฉันหลับฉันเห็นฉันหลับในวันนี้เวลานั้นจะเกิดความแก้วกล้ามากไม่กลัวต่อความตายถ้าเรารู้เรื่องราวของพระอรหันต์ที่ท่านตายเราก็จะรู้สึกว่าไม่แปลกประหลาดที่ท่านวางจิตใจได้อย่างนั้นแม้เราเองผู้เป็นปุถุชนที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ก็ไม่น่าจะเหลือวิสัยเมื่อเวลาเราตายถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้เมื่อเราเห็นขณะที่เราหลับนี้นี่คือระดับการดำเนินชีวิตตามแนวแห่งสติปัฏฐานพระนางประชาบดีโคตมีเวลานางจะตายอายุยืนมากนะ120ปีไปลาลูกชายคือพระนันทะและก็พระอานนท์พระราหุลล้วนแต่เป็นลูกและหลานอานนท์ก็หลานราหุลก็หลานราหุลเป็นพระอรหันต์แล้วนันทาก็เป็นพระอรหันต์แล้วพระอานนท์เป็นโสดาบันท่านเวลาลูกเอ้ยถึงเวลาแม่จะจากไปแล้วนะก็จะไปลาตายพระราหุลเล็กๆพระนันทะผู้ที่สิ้นอาสวะแล้วไม่มีความแปลกประหลาดไม่มีความตกใจต่อความตายของนางเลยไม่เสียดายไม่อะไรอบอนพระอานนท์ร้องไห้โฮๆออกมาเลยเพราะยังเป็นโสดาบันอยู่ร้องไห้ออกมาหงเลยสติยังไม่สมบูรณ์พอนางก็เลยปลอบใจพระอานนท์ก่อนที่จะตายพระอานนท์ร้องไห้อยู่นางบอกว่านะยุตังโสจิตุงปุตเตหาสกาเลอุปเทเตตัดสามีมรณังปุตตังนิพพานันตมุปาคตังลูกเอ้ยเมื่อยามร่าเริงปรากฏขึ้นแล้วพ่อไม่ควรจะมาเศร้าโศกถึงการตายของแม่เลยที่สุดแห่งนิพพานของแม่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนั่นฟังดูสิมันมีอยู่สองคำนะทั้งตายทั้งนิพพานด้วยที่บอกว่าตัดสามีมรณังปุตตังนิพพานันตะมุปาคตังลูกเอ๋ยความตายของแม่ก็ใกล้เข้ามาแล้วอย่ามาอะไรวังกับความตายของแม่เลยนิพพานของแม่ก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วเวลานี้เวลาที่ลูกควรจะร่าเริงปรากฏขึ้นแล้วหาสกาเลอุปทิเตดูสิคนจะตายกลับมาปลอบใจคนเป็นที่กำลังร้องไห้ตามหลังอยู่นี่คือนางประชาบดีโคตมีแม้พวกเราเองก็ไม่น่าจะเลยวิสัยถ้าตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติตามระบบ มหาสติปัฏฐานมีสติอยู่ทุกขณะในกายในเวทนาในจิตในธรรมวันนี้ไม่ละเอียดพอเวลาไม่พอมันก็เหนื่อยแล้วด้วยจึงขอความสุขสวัสดีความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความเจริญในอริยะญาณธรรมจะมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเวลาเพียงเท่านี้